بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. Bado tuendelee na kitabu chetu, kitabu Tauhid, mlango wa majaa anna baadhi hadhihi al-umma anna baadhi hadhihi al-umma ya'budu awthana, kwamba dalili zilizokuja kwamba baadhi ya ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam wataabudu masanam. وقوله ننن لك سبحانه وتعالى كتك سورة الكهف آية 21 سيما قال الذين غلبوا على أمرهم نوك سيما ولي أنبو كوامبا ولو شند كتك جابولاو وكسيما ولي ولو شند كتك جابولاو أنبو هاو فيونغوزي هاو wakubwa. Lanattakhidhanna tutajenga alaihim juu ya makaburi ya watu wa Kahf masjid ya msikiti tutajenga. Na leo walofanya wale waloshinda katika jambo lao, wafalme wajauri wasokuwa na adabu, ndio waliweka kitu kama hiki ya kwamba msikiti ujengewe juu ya makaburi au mtu azikwe ndani ya sehemu ya ibada. Kwa hiyo hii ni kuagiza Mayahudi na Manasara. Kwa hiyo waweza kusema kwamba kuna wengine watakuwa kama ni dalili kwamba hii aya ni kwamba yafaa mtu, ni dalili ya mtu kufaa kuzikwa ndani ya kaburi au msikiti kujengwa kwenye makaburi. Si kweli, si kweli, wala haielekei huko kuwa ni dalili ya jambo kama hili. Hila kwanza. Pili, kuna kitu ulama wakisema daiman kufafanua zaidi mambo kama haya. Hal shar'u qablana shar'un lana, sharia ya walotutangulia sisi ni sharia yetu? Watu walitangulia walikuwa na sharia, sio mitume wamepewa sharia. Je, sharia waliopewa mitume waliotangulia ni sharia yetu sisi? Ha Bilal, madha taqul? Ha, sisi si sharia yetu? Bidalil hadha zamanu dalil ya Bilal, الدليل. طيب شريعة يا ولو تنقلية ني شريعة يتو إكي أفقيانا نا شريعة يتو نا شريعة يلو تنقلية شي شريعة يتو إكي خلفيانا نا شريعة يتو سسهي يافقيانا شريعة يتو hayafikiana sharia yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipiga vita Apakah kawalani matendo ya Mayahudi na Manasara alipotoka mkewe kutoka Habasha, akamwelezea kama tulipita, akawalani wale watu na akatuonesha kwamba ni wao kwamba yapigana nini, yapigana sharia yetu. Na dalili kwa hii aya katika sura Taha, alladhina ghalabu ala amri, wale walioshinda wakubwa wafalme wenye uwezo ndio waliofanya kitu kama kile, si watu wa kawaida, wala hakuna amri iliyokuja watu wafanye kitu kama hicho. Kwa hivyo shar'u man qablana shar'un lana idha wafaqa shar'ana, hii kaida isipoyoke. Pili ni shar'u man qablana laysa shar'an lana idha khalafa shar'ana. Kwa hivyo hii moja ni idha khalafa shar'ana, na khalif kwa hivyo si sharia. Kwa hivyo mtu asitukulee dalili katika jambo ambalo kwamba halituhusu sisi afaritia katika dini, kwa kuwa lazima, kwa kuwa imetajwa ndani ya Qur'an, la ni makosa. Tufahamiane vizuri. Naam, alladhina ghalabu ala amrihim, wale waloshinda katika jambo lao, waloshinda katika jambo lao, ay ala amri ashabi al-kahf, wale waloshinda jambo lao katika wale watu wa ashabu al-kahf, wahum ashabu al-kalima, ni wale wenye kilima. Nani hao? Wakubwa. Wanufuzi, na wenye kupita, kauli yao yapita, haipingwi. Wana kalima na neno lasikizwa, lapita. Ndio walosema hivi, asema kwamba lanatakhidhanna alaihim masjida, lanatakhidhanna alaihim haulahum, tutajifanyia pambizoni mwao, haula jawanibahu, pambizoni mwao hawa jamaa al-kaf, masjidan ay yusalla fihim, msikiti ambao tasaliwa ndani yake, wa yaqsiduhum an-nas, na hapa na wakusudia watu, watu, wa yatabarakuna bihim, na watatabarukuna wao, kutafuta baraka, kuji pakasa paka, kujifutia futia na kwa kutaka baraka zao, au kugagaa kwenye mchanga ya wale waliozikwa, kitu kama hicho, watakatabaruku na wanatabaruku na wao. Na hili ni jambo ambalo kwamba halikubaliwi katika sharia. Maana ijmali la aya, yukhbiru taala, anatupasha habari Mola mwema aliyetukuka, anil ladina ghalabu, kutokamana na wale walioshinda, ala amri ashabi al-kahfi, katika mwelekezo na amri ya watu wa pango. Al-kahf ni pango, al-kahfu ni pango. Ala wajhi dhammi, kwa njia ya kubeza na kutia ila, lahum wao, annahum, kwamba wao, qalu, wamesema, lanattakhidhanna haulahum musalla, wallahi tutajifanyia, tujenge pambizoni ma kaburi la hawa watu sehemu ya kuswali. Yaksiduhu nnas, watu watakusudia sehemu hiyo, wayatabarakuna bihim, na watatabarukuna sehemu kama hizo, kwa kwenda kuswali au kukaa au kusafiri kuelekea sehemu kama zile. Kwa hivyo ni jambo ambalo kwamba ni hali ya fikiani na sharia yetu, na ni hikaya hii ya umma iliyotangulia, si kwamba Qur'ani yatuambia kwamba ni hikaya. Kwa hivyo si sharia yetu hii. Hakuna pahala katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba kujengwe msikiti juu ya makaburi au watu wazikwe kwenye uwanja wa makaburi, hakuna. Kwa hivyo yapingana na mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Munasabatu al-ayati lil-bab, anna fiha dalila, katika hii aya pana dalili, pana hoja, ala annahu, ya kwamba, sayakunu, watakuwa, watapatikana, sayakunu, watapatikana, fi hadhihi al-umma, katika ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yattakhidhu almasajida wa wenye kujifanyia misikiti au wenye kujijengea misikiti, ala alquburi, juu ya makaburi, watapatikana. Kama fa'alahu, kama kana yaf'aluhu man kana qablahu, kama walivyokuwa kifanya wale walikuwa kabla yetu, kabla ummat Muhammad, ambao wengine ni hawa walioshinda katika mambo yao, vile walikuwa kifanya. Kwa hivyo hii ina maana kwamba tuagiza sisi umma umma zilizotangulia, wala si kwamba ni kitu ambacho kwamba ni katika dini tumeamrishwa. Ma yustafadu min al-aya, tupata funzo gani katika hii aya, katika suratul Kahf? Kwanza ni tahrimu ittikhadhi al-masajid, ni haramu kujenga misikiti, ala al-qubur, juu ya makaburi au kiwanja cha makaburi. Kwa sababu ikiwa sehemu umetengwa kwamba ni maziara, ni maziara hata kama hakuna hakuzikwa mtu, na sehemu umetengwa kwa ni msikiti, ile kiwanja msikiti umejengwa ni sehemu ya ibada, hazingiliani. Shafahamu zote, sehemu umetengwa kwa sababu watu kuzikana ni zia maziara, si lazima kwamba pale pahala pamezikwa mtu, si lazima, kwa sababu umetengwa ni maziara, hakuna kufanya ibada pale kama pale. Watahdhiru min dhalik, na kuwaonya Waislamu kutokamana na kujenga msikiti juu ya makaburi. Watahadharishwa Waislamu, liannahu yuaddi, kwa sababu jambo hilo linapelekea ila shirki, kumshirikisha nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuvuta mpaka uingie katika shirki. Na kitu chochote ambacho kwamba ni wasila lishirki fa huwa muharram, kitu chochote ambacho kwamba ni nyenzo kufikia kwenye shirki, na jambo ambalo kwa Mwenyezi Mungu ameharamisha ni haramu, haifai mtu jambo kama kile kulitumia katika dini, haifai. Jambo la pili, anna usayakunu, hakika watapatikana, fi hadhil umma, katika umma huu, man yattakhidhu almasajid ala alqubur, watu watakaojenga misikiti juu ya makaburi. Mpaka sasa waendelea, kama faalahu man kana qablahu, kama walivyofanya wale walikuwa kabla yetu, wako mpaka sasa. Bali waona kwa msikiti yenye makaburi ndio msikiti ambayo ibada yake ni nzuri kweli kweli bwana, kwa sababu kuna watu wema pale wako karibu na Mwenyezi Mungu na nini, basi kwa pale karibu na wewe pia ibada yako itakuwa imepasha vizuri sana na imesikika. Ni dhanna za binadamu. Tatu, atahdhiru min alghuluwi fi salihin, vile vile tumetahadharishwa kuchupa mipaka kwa ajili ya kuwapenda watu wema, kwa pengine tunawapa sifa za Allah au tunawapa uwezo wasioweza, au tukawavusha mipaka, tukawaweka katika mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ghulu ni kitu haramu sana katika jambo lolote, katika jambo lolote ghulu haifai. Funzo la nne, anna itikadha almasajid ala alquburi, hakika kujenga msikiti juu ya makaburi, min alghuluwi fi salihin, ni miongoni mwa kuchupa mipaka na kukengeuka mipaka ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuwapenda watu wema. Kwa hii ni jambo ambalo kwamba limekatazwa katika sharia, bali ni sharia ya waliotutangulia, sharia yetu hii. Asijaelewa kukwambia mtu ni bwana, katika Qur'ani imetajwa katika sura Kahf, alladhina ghalabu ala lanattakhidhanna masjida, wana mitaja msikiti hapo, ndio asema hayo yote unaozungumzia hayana mategemezi katika dini hii. Tunajua kwamba ni ada na ukafiri waliokuwa nao watu ambao wamewatangulia umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mtume akawa baada ya kuelezewa anaeleza naye ule ubaya waliokuwa wakifanya watu kama wale kuhusu sehemu za ibada, ima ijengwe msikiti au ima watukuli wale watu wapelekwe kwenye sehemu za ibada ambayo ni msikiti. Kwa hiyo ni ghulu hiyo, huko ni kuchupa mipaka, wala haifai mtu kuwa na tabia kama ile, wala imani kama ile. عن أبي سعيد رضي الله عنه حديث بقي وانا أبي سعيد منغا مديراد أسمى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمتوم صلى الله عليه وسلم قال أمسيم لتتبعن متفوتة سنن من كان قبلكم نجية يا ولي وليكوا قبلي متفاتة نجية يا ولكوا قبلين أو متفاتة تبية يا واتوا ولكوا قبلين حذو القذة بالقذة أي سبب متقولا سبب هيف كما فيله زيد manyoa inayowekwa kwenye mishale inavulinganishwa au sio kuna moja fanya ndefu moja fupi mtakwenda nao sambamba sawa kwa sawa mtakwenda hivi hata law dakhalu juhra dhab hatta kama wataingia tundu la burukenge la dakhaltumuhu na nyinyi mtaingia yani vile utakavyokuwa watu wanawapenda na kuwaigiza hawa jamaa na kuwafikiana nao kifikra basi itakuwa hata wakiingia kwenye shimo na wao pia wako tayari kuingia nao na ndivyo ilivyo sasa tukiangalia kwamba vile wanavyo waislamu hasa shabab vile wanavyojifanisha na makafiri kwa hivyo watakwenda nao sambamba moja kwa moja kale wakasema masahaba baada ya mtume kusema maneno kama haya matukufu ya Rasulullah ewe mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam alyahudu wan nasara hawa ambao tutakwenda nao sambamba mpaka wakienda kwenye shimo la burkenga na sisi tutaingia tukiwafuata wao hawa ni mayahudi na manasara ya Rasulullah qala faman akiwa si wao mkina nani kama si wao mkina nani hawa ambao kwamba waislamu watakawaigiza kama vile saa yanakuwa sambamba na hao kama vile inavyokuwa zile manyoya yanotiwa kwenye mishale inavyolinganishwa basi ni nani hao ni mayahudi na manasara kuna watu wengine ambao wanakuwa na mifano mbaya sana katika ulimwengu huu zaidi ya watu kama hao kwa korofi sana na bifathi sin ay tariqa ndio njia ya walokuwa kabla yenu au mwendo walokuwa kabla yenu au tabia ya walokuwa kabla yenu man kana qablakum alladhina qablakum min al-umam wale walokuwa kabla yenu katika umma zilizopita hadhwa ay tahzuna hadhwahum yani mtakwenda hatua kwa hatua mtakwenda mwendo wao mtakwenda mwendo wao القذة أي واحدة القذذ قذان موجة قذذين نين وهي ريش السهم ناني يعني من يوايا يمشالي وله قذتان متساويتان نينا يو مشالي نايو من يوى مويلي نايو لنغانا hakuna inayopishana haipishani ziko sawa sawa kabisa ziko sawa sawa kabisa hata law dakhalu juhra dhab hata wakiingia katika shimo la burkenge basi la dakhaltumuhu taingia ay law tusawira dukhulum law ukaivuta hata kwa fikra kuingia kwa dukhuluhum fihi kuingia katika shimo kama hilo maadhiqihi pamoja na kwa nidhiki ile shimo basi la dakhaltumuhu ungeingia lishiddati sulukikum kwa ukali wa kuwafata kwa ukali wa kufata tariqa njia man qablakum walau kwa qablain nyinyi mnafata mno njia suluk bi'ana tariq يعني تذهبون طريقا يسلكون يذهبون ونفوات نجي ولي ولقوا قبل يوم قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى hawa unawataja Rasulullah ni Mayahudi na Nasara ambao si tofanana nao, kama ulivyosema hivi sasa. Aya akasema ahumul yahud wan nasara, ya Rasulullah, hawa ndio Mayahudi na Manasara, alladhina nattabi'u sunanahum, wala ambao si tofauti njia zao na mwendo wao, ya Rasulullah. Au ta'ni al-yahuda wan-nasara, au wamaanisha mayahudi na manasara? Qala faman, istifhamu inkari, istifhamu ya kukanusha. Faman, kama hawa si ni nani wengine, kama si wengine nani? Hawana ni kama kwamba tumewalenga wao mayahudi. Faman hum ghaira ulai, ni kina nani wasokuwa hao? Ni hao tu ndio nimewakusudia mimi, Mayahudi na Manasara ambao tutawafuata sana, ila antakuma alqiyama. Haka akhraja al-Bukhari wa Muslim, wa hadha lafdhu Muslim, hii ni matamshi ya Muslim, hadithi pokewa na Bukhari na Muslim, na hii ndio matamshi ya Imam Muslim rahimahullah. معنى الإجمال للحديث معنى ياك وجملة يا حديث معنى يا معنى يا حديث وجملة يخبر صلى الله عليه وسلم خبرا أنا تبشى أنا تباشى متبس الله سخباري أنا تباشى متبس الله سخباري معناه معنى ياك هي خباري النهي عما تضمنه هذا الخبر kuwakataza umma wa Kiislamu maana iliyokusanywa na hadithi, khabar bi'ana hadith, maana iliyokusanywa na hadithi hii, wamekatazwa umma wa Kiislamu. Asema anna ummatahu, kwamba umma wake, la tadau, hawaachi, la tatruku, hawaachi, shay'an, kitu, mimma kana yaf'alu, yaf'aluhu مما كان يفعله اليهود والنصارى من غير ما يلهم بكم وركوا كيف ما يهود والنصارى إلا فعلته كله إلا وتفنى يوتها أمتهم تبي صلى الله عليه وسلم أتواجه وفنى كيتو من غير ما يلهم كفنى ما يهود والنصارى إلا وتفنى نام لا تترك منه شيئا هيت أمة الإسلام هيتواجه شوت ولو كان شيئا تافها حتى كما نكتب سقوى معنى تافيا معنى لا قيمة له شيء تافي كتب سقوى معنى حتى كما كده كتب لجوك فجأة ما يهود لما نسارة نكتب أمجكم حكينا معنى بس واو وتا ويجيزا حتى كما حكينا معنى ويؤيد هذا الخبر إن تلي أنقوفه حديثي يؤيد بانا يقوي يقوي إن تلي أنقوف حديثه بأنواع من التأكيدات وسبب ينجي يقتلي أنقوف وهي تأكيدات يقوان اللام الموطأة للقسم ما وانبقوان بانيا كياب ونون التوكيد يبيري ووصف مشابهتهم نكسفي وكفرنا قواه بأنها كمشابهة القدة سهم لقدة أخرى كذلك نبفانانا منيوة يا مشال كفرنا موينزاك هيفي اندبوني متكوين لناو شبيري حتى شبيري ساوا كوا ساوا بكا مفكيه هاب ثم وصفها بما هو أدق كيش أكوصيفه وكيتو ينجيجني أباتو قوامبا نيانداني سان نصيفة ينداني كبسا في التشبه بهم كتكا كوفاناناو نتومي صلى الله عليه وسلم أمي وصيف وإسلام كتكا كواندام هوا كوصيفة ينداني سان يعني وتواندام سان هوا جماعة بحيث لو فعلوا شيئا ونمنا لو تفنى چوچوتي تافها أباچو حكينا معنى غريبا جيني يسوجد كان لكان في هذه الأمة يجبت كان كتك أمة محمد من يفعله من يقفن جابهيلو tashabuhan bihim, kwa ajili ya kutaka kujifananisha na hao Mayahudi na Manasara. Kwa hivyo kutakuwa na matatizo makubwa sana katika umma wa Kiislamu unapoona kwamba watu wanafanya mambo kama haya. Ma alaika illa albalagh, wajibu wako ni kufikisha na kuwakataza watu kama kale na kulikaribia tendo kama nile. Lakini ujue kwamba pamoja na kuwepo wenye kukaribia, wenye kupinga, lakini hizo zitapatikana tu, ziko, huwezi ukaondoa, ila Mwenyezi Mungu ndo anaweza akayaondoa haya katika fikra ya binadamu. Munasabatul hadithi lilbab, anna fihi dalilan, katika hii hadithi pana dalili ala wuku'u shirki, kupatikana shirki. Wuku'u maana husul, husul kupatikana, hasala mipata, au wujud kupatikana shirki katika ummati Muhammad. Liannahu, hakika shirki, wujida fil umami qablana, ilipatikana kati ya umma walotutangulia shirki hiyo. Wayakunu, itakuwa fi hadhihi al-umma, vile vile ummati Muhammad. Wayakunu, atakuwepo fi hadhihi al-umma, katika umma, man yaf'aluhu tiba'an lahum, wenye kufanya yale waliofanya Mayahudi na Manasara kwa njia ya kuwafuata, kwa njia ya kuwafuata. Kwa sababu tumesema la tatabi'anna sanana man kana qablaka, la tatabi'anna maana mtafuata. Kwa hivyo hawa wanaofanya hivi watakuwa wametosheka na hoja na maana ya mambo wanayofanya hawa jamaa, na wakawa kufanya hivyo kwa kuwafuata wazi wazi. Ajabu ni kwamba ni Waislamu ambao wapigania jambo hili kwamba katika dini, mpaka wanaunda hadithi za urongo kumzulia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusema kwamba sahaba kwanza aliofanya shirki nani ni Bilal, aligaga kwenye kaburi la Mtume. Kwa hiyo usitofanya hivyo, hiyo inaitwa tawassul, haitu shirki. Ikiwa maswahaba watatiwa kwenye shirki, je, mimi na wewe tupelekwe wapi? Masahaba radhiallahu anhu watokemezwa, watokomezwa katika mashimo ya shirki, je, mimi na wewe? Si ajabu. Tayib, mafunzo tunayopata katika hadithi wuku'u shirki, kupatikana shirki, fi hadhi al-umma, katika ummati Muhammad. Kwa nini? Taqlidan, kwa kuigiza, liman sabaqaha, wale waliwatangulia, min al-umma, katika umma, wao waigiza wale waliwatangulia katika umma. Kwa sababu hiyo wakaifanya hivyo. Funzo la bila, alamun min alami nubuwati, alama miongoni ma alama za kuthibitisha utume wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haithu akhbara bidhalik, wakati alipotupasha habari kutokamana na jambo kama hili ambalo la ghaib, kabla wukuhi, kabla ya kutukia jambo kama hili na kupatikana. Fawakaa kama akhbara, ika tokea vile alivyo pasha habari Mtume sallallahu alayhi wasallam, haikukosea kabisa, vile vile alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam imetokea vile vile. Faida inne at-tahdhiru min mushabahati al-kuffar, tunapewa tahadhari kutofanana na makafiri, tumekatazwa kufanana na makafiri sisi kwa njia yoyote, si fazi, si maneno, si mwendo, si kula, si kukaa, tusifanane na wao kwa njia yoyote, tumekatazwa. Na Ibn Sheikh al-Islam ametunga kitabu kizima kutuonesha ubaya wa jambo kama hili, Iqtida'u Siratil Mustaqim, kitabu kiko limukhalafati ashabi al-jahim, kitabu kizuri sana. Kitaka kujua utarejelea katika kitabu kama hicho, kwamba sisi kuna mengi waliofanya wale tumekatazwa kufanana nao katika jambo kama ile wala kuwafuata. Jambo la nne, at-tahdhiru mimma waqa'a fihi al-kufar, tunapewa tahadhari kutokamana na yale walioingia ndani yake kufar, mina shirki ya shirki. So, kufar wamezama kwenye shirki, na sisi pia twa tahadharishwa tusije tukazama kama walivyozama makafiri. من الشرك بالله يكون شرك شام يزمو وغيرنا من جينا من جينا مبايا مما حرم الله من قول ما بو ألو حرمش من زمو تعالى عليه تقوك كويبو حتونا نمنا يوت يا كويزا كوجي فانانشا نما كافيري ولا هوا ما يهودي ولا ما نصارى حتو فاهم تمام بقوام بيكو إنجي يا إيمانيتو ندوارا يا دينيتو tumamini sisi wala kufarana naye itakuwa ni makosa makubwa sana wali muslimin an thawbana radiyallahu anhu hadithi iliyopokewa na imam muslim akipokea kwa sahaba thawban radiyallahu anhu sema hadithi kidogo ndefu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam angalieni sana maana ya hadithi qala misema inna allah hakika Mwenyezi Mungu zawa liya al-ardha amenikunjia mimi ardhi. Mwenyezi Mungu kamkunjia Mtume Muhammad ardhi kama jamvi vile tulivyokuja jafa pa pa pa pa. Inna Allah hakika Mwenyezi Mungu zawa liya amenikunjia al-ardha ardhi kama vile tunavyokunja busati. Faraaitu akasema nikaona mashariqaha wa magharibiha. Tukaona faraaitu mashariqaha, tukaona mashariki ya ardhi. Wa magharibaha na tukaona wa magharibiha na tukaona vile vile magharibi ya ardhi. Yaani ardhi imeletwa hivi akawa iangalia huku mpaka aona magharibi ni hapa na hapa ni mashariki. Mkunjo ardhi kama jamu. Subhanallah. Mwenyezi Mungu ana uwezo. Wa inna ummati hakika umma wangu sayablughu itafikia mulkuha ufalme wake. Sayablughu maana sayasilu, sayasilu itafika mulkuha sultanuha ufalme wake. Hakika umma wangu itafikia ufalme wake. Ma zuya li minha, sehemu zile nilokunjiwa katika hii ardhi, ile sehemu kwa kiasi ile sehemu nilokunjiwa mpaka nikaonyeshwa na Allah, basi ufalme wa umma huu utafikia sehemu zile, watatawala umma wa Kiislamu sehemu zile. Wa utitu, nimepewa kanzaini, kanzi mbili, yani kanzi ni mali mengi. Al-ahmara rangi nyekundu, wal-abyadha nyeupe. Al-ahmara ni dhahabu. Nimepewa kanzi mbili, dhahabu na fedha. Tume sallallahu alayhi wasallam si mimi nimepewa hivyo. Ardhi watakayotawala Waislamu kutakuwa na mali mengi sana, dhahabu na fedha. Wa inni akiyamu saaltu rabbi, nilimwomba mola wangu Tume sallallahu alayhi wasallam sema kiangu mimi nimemomba mola wangu, li ummati, kuwaombea umma wangu, an la yuhlikaha bisanatin ama, asije Mwenyezi Mungu akawaangamiza umma wangu kwa ukame wa kuenea. Bisana yani ukame, ukame wa kuenea, wakawakaangamia watu, hayawani zikamalizika, vitu chakula wakaangamia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nimemwomba asifanye umma wangu akawaangamiza kwa njia hiyo. Hiyo kwanza, wa an la yusallit alayhi, na Mwenyezi Mungu asiwasallit juu ya umma wangu aduwa na adui, minsi wa anfusi, wasokuwa wao. Yani umma tu Islam watasalitiwa wao kwa wao, hakuna adui atakayekutoka nje atakayesalitiwa nao, lakini wao kwa wao. Fayastabiha baydatahum, atajihalalishia nguvu zao na mali yao. Wa inna rabbi, na hakika mola wangu, qala amesema, ya Muhammad, ewe Muhammad, idha qadaitu qadaan, pindi nitakapo hukumu hukumu, pindi mimi nitakapo hukumu hukumu, fa innahu la yuraddu, hukumu kama ile haizuiliki wala hairudishwi, la yurja'u inapita. Wa inni yakangu mimi u'titu ndo sawa hapo mimi na yakangu mimi nakupa li ummatika kwa ajili ya umma wako an la uhlikahum bi sinatin ama, hilo nakubali mimi nitakupa kwa ajili ya umma wako sitowaangamiza kwa ukame mbaya itakayoenea, kwa ukame mbaya itakayoenea kabisa. Wa an la usallita alayhim aduwan min siwa anfusihim, wala sitaki kuwasaliti maadui wasiokuwa nafsi zao. Fayastabiha baidhatahum, wakajihalalishia mali yao na nafsi zao na damu yao. Walau ijtamaa alayhim, lau watawakusanyikia man bi aktariha, kila anayeishi katika hii ardhi. Hatta yakuna baadhum yuliku baadhum, mpaka itakuwa tu Waislamu watangamiza baadhi yao baadhi nyingine. Wayasbi baadhum baadhan, na watateka baadhi yao wengine kuwateka. Waislamu watatekana wao kwa wao, ona, watauana wao kwa watamalizana wao kwa wao. Ndio kaona sasa matatizo yote yanayopata Islam asili yake yatokana wao wenyewe, eh, wao wenyewe. Matatizo yanayopata Islam inatokana na wao wenyewe. Mfahamu, kuchomania nguo huyu amchomea huyu nguru, huyu anamdhulumu huyu, huyu anafanya huyu, huyu anamwenda kinyume huyu, namna hiyo ni wao kwa wao. Rawahu al-Barqani fi sahihihi wa zad, Imam Barqani amepokea katika sahihi yake na kazidisha akasema, wa inna ma akhafu ala ummati, na hakika si linginelo naiogopea juu ya umma wangu, al-a'immat al-mudhillina, viongozi wapotofu. Mimi naogopea umma wangu wasije wakatokezea viongozi wapotofu. Wao ni wanatukuliwa kama viongozi, lakini wao ni wapotofu waharibifu. Wa idha waqa alayhim as-sayf, na pindi itakapoanza kati yao vita, lam yurfa ila yawm al-qiyama, hiyo vita haisimamishwi ila siku ya kiyama, itaendelea ianze tu, shaanza tu basi, watakuwa kipigana ila yawm al-qiyama, watapigana tu sana. Na ndio harbu al-fitna iliyoko katika mshtawa wa Islam. Wala taqumu sa'atu wala haytusimama qiyama hatta yalhaqa, mpaka waende wajikusanye hayun watu wa kijiji kizima, min umati katika umma wangu, bil mushrikina, waingie katika vijiji wa kafiri na wajihisabu wao katika wao wa kufuru. Na hilo liko mpaka sasa. Kuna mtu anaambia juzi, ustadhi, wallahi kule kwetu, asema utashangaa, asema utaona watu, utaona wamevaa nguo nzuri, wanakwenda huko, wanakwenda huko, kumbe kanisa ndio inawalisha na wao Waislamu. Sasa mtaona, angalia huko, baba anaingia mbio kwenye kanisa kitoka toka na mzigo. Yani subhanallah, imekuwa sasa al-luqma hiya allati taqtulu an-nasa wa taj'aluhum kuffar, tonge la maisha ndio inaumaliza umma na inawaingiza katika moto wa jahannam ikawafanya makafiri. Tonge tu basi, subhanallah. Asema waangalia huko, kuona wewe ndio wamwangalia, ndio haingia sema, lakini waingia pale kama risasi mbio kabisa, ili asionekane yule anaingia kule nani, na ukitoka ni mke wa fulani, ukiangalia kule ni mzee fulani, msikitini hawatoki, kwenye mabaraza wa Islamu hapo, lakini kumbe si katika sisi. Sababu nini? Al-luqma, tonge la maisha limekuwa mungu siku hizi waabudiwa. Nasallallahu alaihi wasallam, nasallallahu alaihi wasallam. طيب paka haisimami kama paka ki, yani kijiji kizima ambacho kilikuwa Waislamu waende waungane na vijiji vya kikafiri wakawa makafiri na wakama ha tena washirikina wa hata tu'bada fi'am min ummati al-awthan mpaka waabudu makundi ya umma wangu masanamu makundi si watu wawili watatu makundi ya ummati Muhammad mpaka waabudu nini masanamu wa inna hakika sayakunu itakuwa fi ummati katika umma wangu kadhabuna 30 watatokea warongo 30 kulluhum wote yazumu annahu nabiyyu anadai kila mmoja kwamba yeye nani ni mtume wa ana khatamun nabiyyin sema mtume mimi ndio mwisho wa mitume la nabiyya ba'di hakuna mtume atakayekuja baada yangu mimi warongo wengi wapeta sasa warongo sababu nini bora lugma tu warongo inaweza kutolea aya ya Qur'an lakini lengo lake hasa si kwamba ile aya ifasiri watu wafahamu ataka kuwachota watu katika fikra fulani kutolea aya sema ndio aya ya Qur'an man anto hadithi ya mtume sana lakini si kwa anakokwenda Allahu wala tazalu taifatun na itakuwepo na kwa kuendelea kikundi minumati katika mwangu ala alhaqi wamekita kwenye haki mansuratun washanusuri wa kitambo la yadhurruhum man khadhalahu hawa wadhuru wao wale watakao watoa nusurani yani wale ambao hawatoa nusuru wao katika ile jambo la haki hawa wadhuru wao watajidhuru wenyewe wala man khalafun wale ambao kwamba watakao khalifa wa jamaa hatta yati amru Allah tabarak wa taala baka qiyama kisimam kwa hivyo alghalib ما يكون في أمة محمد الخلاف يكون خارجي لا داخلي فالخلاف عنده وفلان نهيبي فلان نهيبي بس خلاص لكن داني ديني غالبا هي باتكاري سبقوا هو بطرف وبنبيدي وباتكانا وسبان داع وكتو عجاب نكوان با يوتي هايو نكوبين للدنيا انتو مسكيني هانا مبيل هانا نيوما تاكويشي كما matajiri warithi mali kwa babu na babu na babu akabira ana kabira ana kabira yatakuwa kwa muda wa miaka 10 tu awe milionea eh yani amiliki mashamba ya zabibu ya minazi ona bana maboti ona bana majumba pesa sasa ona to upepo ukikuvumia tu basi moja kwa moja tukao mtu atakuwa tajiri la huwezi kujua ule bwana mali aliyapata vipi wezi kujua zawali al-ardha sema ay tawaha amini kunji ya tawa ni kukunji kwa hiyo kipa idha kawaita surwalaka madha taamalu bihi ha naufal idha kawaita surwalaka madha taamalu bihi kawaita surwalaka madha taamalu bihi tatwihi ukipiga pasi surali yako ifanya nini utaikunja hadha tawa kukunja wajaalaha kajalia majmu'atan imekusanyika kahayati kaffin kama mfano wa kitengele fi mir'atin kama kio yandhuru anayangalia Mzungu amemkusanyia ardhi akaifanya mfano wake kama mfano wa akitengele chake Mtume صلى الله عليه وسلم ambao ni kama kio Mtume anaangalia tu ukiangalia hivi anaona dunia nzima fa absara ma tamlikuhu matahu akaangalia na kaona kila sehemu atakoyimiliki umma wake صلى الله عليه وسلم min aqsa masharik al-ard kutoka maana umbali wa mashariki wa ardhi wa magharibiha na magharibi aqsa maana ab'ad ab'ad limadha sumiya baytul aqsa masjidul aqsa bi aqsa li'annahu ba'id kumbalisa na makka kumbalisa taqul ana jitu min aqsa al-madina yani min ab'adi makani fil madina وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. فأقصى بمعنى أبعد سيمين بارزة سان كويو أنغالي أمتمي صلى الله عليه وسلم. ما زيلي منها سهم لكنجوا وتقمنا هي أرض أسيما يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل زكوا هي مجينجي وكوا متنداج أو أن يكون مبنيا للمفعول في الهبيد. كنزين كنز كسرى كنز مال ونبان يا كسرى مفلم وهو ملك الفرس نفلم وفرس وكنز قيصر كنز يا قيصر وهو ملك الروم حواف المهاوة سنجد أرضياء وكما يكون كنجوا كونشوا نتمي صلى الله عليه وسلم كم بهاوة ما تجري سانا na utajiri wao utamiliki wewe na umma wako sallallahu alayhi wa sallam. Al-ahmar ibaratun ni tamko an kanzin akiba ya mali qaisar ya qaisar lianna al-ghaliba hakika sana ghaliba an al-aktariya sana indhum kwa wao كان الذهب يكون يبتكانني ذهب ذهب يبتكان. والأبيض عبارة عن كنز كسرى نتمكو لنتونيش معنا يا مالي لكو كمينيكي كسرى عن بينانه مفلم والروم لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة لكو مالي وسانا مالي لكو مينيكي وأوسان الكوى الجوهر ذهاب والفضة نفيضة والأحمر والأبيض منصوبان على البدل إما الكوى منصوب على البدل وبدل المنصوب منصوب بسنة السنة الجذب أكامل أكاف لجذب إذا سمعت الجذب والقحط واليبوس هذا كله إيه وكامل صلى الله عليه وسلم. بعام صفة لسنة روي بالباء وبحذفها أي جذب عام وكامل تكوينية يكون به الهلاك العام يتكوين باتكانا كوكوبيتيا وكامل كوانغامية وجملة كوانغامية جملة تنغامية كسبب وكامل jumla ya watu watangamia kwa sababu ya madhara ya ukame. Misi wa anfusme min ghairihi min al-kufani watasalitiwa na wasokuwa wao min ghairi wasokuwa min al-kufari katika ma kafiri. Baidhatahum ayqila sahatum ardhi yao baidhani sah arduhum wama hazuhu min al-bilad نميجي وليباتا حزا بمعنى حسلا أميبات. أنا أقول لك كم حزت في توحيد يعني مباتا مكسنغاب كتك صومنا التوحيد حزا نقبات. وقيل معظمهم وينجواو وجماعتهم الناس أكون للاو حتى يكون بعضهم يهلك بعضا أي حتى يوجد يبتكان ذلك هيلو منهم كتكاه فأنا بانغميز أبادي أبادين. فعند ذلك وقت هو يسلط عليهم عدوهم من الكفار يسلط عليهم وتسلطي وجياه عدو من الكفار عدو كتكبان مكافير. الإمة المضلين الأمراء نبونغوز والعلماء علماء والعباد نواتمون الذين يقتدى بهم الناس ونواجز وات ونواجز واب حاوى انجو ونكوى مضلين تكوى نواوف ديو وتكاو بلك أمة ذي باية. سبحان الله فيك وقت أساس وكوات تيارك وزيدينيا نفسيا نملا ياو بس. وإذا وقع عليهم السيف وقعت الفتنة تكبوتوك فتنة كتياو والقتال ما بيقانوا بينهم كتكواو لم يرفع إلى يوم القيامة تبقى تندليا الفتنة فتنة والقتال ما بيت بينهم كتكواو بكس في قيام هاي سيما مش قبس تندليا تندليا إتا اندليا يلحق حي من أمتي الحي واحد الأحياء ني كيتونغوجي وهي القبائل نفيلي فيلي إن معنى يا قبيلة حي من بني كذا وكذا قبيلة إما يتكون كيتونغوجي أو قبيلة بالمشركين ينزلون معهم وتترمك بوجنا في ديانهم كتك أرضياهم فئام جماعات المكون خاتم النبيين آخر النبيين مش ومتومة حتى يأتي أمر الله الظاهر الكلتوازي أن المراد به ما تاكوا أن نهيدي الريح الطيبة نهار فنزور نوبيب ومزور سان التي أنباه تقبض إتكوتوا أرواح المؤمنين قيامة تكوية وبيب مزور سان lakini tawaingia watu kwenye kapwa zao tawarusha ndio kila atakaye patwa na hiyo pepo atakufa atakufa tayeb tabarak ay kamula wa ta'azama wa taqaddas amekamilika ametukuka ametakasika wala yuqalu illa lillah maneno haya haambiwi la Mungu kamula taadhama watakaddas lakini watu waambia wanadamu hivi makasisi leo wapewa sifa hizi wanadamu wapewa kama yule mkubwa wa kanisa ambaye yuko Vatican anaitwa baba al-muqaddas baba mtakatifu shof kef ni haram hadhihi al-alfaz la tustamal fi hadhihi al-amaki لكن أثار اللسان خفيفا في ذلك ولمن كان يبسر تقولي سامعات تقولي سامع وتعالى يتعاظم وكمل علوه أم تكوك من يزمون أمك منك وجوهك سبحانه وتعالى من يزمون وجوهك بس نرى أن نقف هنا حتى لا نتجاوز الحد المطلوب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم